ปลูกอีเลยฮะกูรอยอมรู้เส้นรู้เนี่ยสูดิสูสุเอลิงโมกูสู้ไม่ยาเลยงาบ่กูเลยเปิ้นมาสู้ยาหลุดูพี่ชินาบ่พี่อ่ะซ้าชินาบ่ซ้าอ่ะอ๋องาบ่อ่ะเนี่ยตะคะตะคะบัวสู้ว่าบาเลยลูกพี่ชายยงกั่นยินสั่นยาดาดิซึนลุอนิณะคันดาดิวันเนี่ยจีกวยยาดาดิซงชงยาเฮ้ยอ่ะนี่เปิ้นรู้แล้วกว่าหิงยาดาดิเมไม่ต้องจินะกูล่ะกาเลยตีได้เดกูอ่ะลั่นเบิกกะกะช่องอ๋อโอเคโอเคโอเคบาเด้อ๋องาก็เลยเปิ้นฟ ตองงาหน่อยจ้อนี่บิရှင်ฮึห้องนี้จ้องอ่ะอ้อมมองขောက်ไปดาเลยจ้าล่ะบ่อืมเกจมเป้บิวยองตั้วတော့มั้ยอืมရှင်ฉิงอ่ะข่มผู้เลยบ่มาเลยญาติจันเนี่ยทะมิ้นจันเนี่ยเป้บิวสะลุงเนี่ยมาท้าเกเลยอืมๆสีรอไม่ใช่ผู้ตองดีใต้น่ะซ่าตั้วไปတော့อ๋อရှင်ตั้วหินเลยโหอิจิมาโหหนูท้าเหยอูเนาะเอ้ยีบ่มมายมายีตั้งจิค้านฮึคลีนี่นวยหินเลย จุ้ยโหอมีปุจิกาเบ้งมองนักคู่จุ้ยเว้ยพี่รอตะชั้นจิจุ้ยเฮ้เนาะเอ้ยบ่ปะสันเนาะอมีเปลี่ยนลามาไปแม้หลุเปียวเก้จิมาตั้วรอมั้ยเนาะ อ้าอีบ่มาเอ้อีบ่ฮะอมะเลยสึกฉะสึกฉะสึกฉะทุกข์มาเว้ยเปียตั้วซันนี่มามาลั้นนี่ฉุไล่ตาแลตะคาเนี่ยနိုင်ငံเจ้าโหปัญญาเตียนตั้วรอมาจ่ะเนี่ยสึกฉะเฮ้สึกฉะมินเป้ยบึกตาเมียนๆกวนตั้วย่องพี่รอ ว้าอืมยอมดาเนาะอ๋องาตั้วไล่พั่วจาดามาไม่ชี้ตะหลอกขึ้นนี่มาเลยจี้มากูไว้ค้านหมู่อืมอจุยไปถ่าแกอูมาตีได้ตีดาแห่ตีดาตะมี่ตะบี้เอ้ถ่าๆๆๆอภิเอาตั้วดอมเลยตั้วเมียน่ะติ เนี่ยน่ะติบิงบ่แม่นมายีคักไหลมาจ้าล่ะโอเคอ๋อโหนี่แหละจ้ะหิงอภิตั้วได้ผู้ตั้วได้สิเอ้โหอู้ได้พั่วเปียเสียบ้าบ่ล่ะเว้ยท่าไหลเนาะโอเคๆอยู่ติมะอยู่ท่าโหคลีนี่นูหิงซ้าผู้อ่ะโหเบ้งมงเลยอจุ๋ยเว้ยบีจุ๋ยท่านี่เนี่ยตะมี่มีลามาไปเลยมั้ยโอเคโหกูเอ้อภิอจุ๋ยเว้ยย่าดา 巴拉냐拉索罗，谢谢雅吉皮，阿皮嘛不生气，别莫不避开吧，喏。嗯，啊，伊皮阿嘛不，嗯，你帮，阿皮嘛嘞蓝色个，不是弄个你水果奶用阿姆，阿偏家罗阿姆，阿皮嘛嘞直接快快洗嘞，阿米，我伢辈的卡卡阿偏老家人家个水，直接阿米，大当阿皮个泥人，地个泥，大阿地就撇皮，不是弄个蓝小路，阿偏嘞蓝小路啵，侬莫说人蓝色呢嘞，唔乱乌个。 อีนี่กิซ่าไม่ชอบกว่าเปลี่ยนจะเลยจี้เปลี่ยนน่ะบ่ลั้นชอบตื่นเลยชอบออกมาเลยแกๆย่อๆนะตะมีงาหมูอยู่ท่าไล่เนาะโหคลีนี่แหละกิซ่าเนาะตะมีอภิตั้วออกมาตะล่ะโอเคนอกจ่ายไล่นะมะเน่9นาทีกูย่องออกลาบาโลหมาท่าเยเนี่ยเออ15นาทีต้องจ้อนี่จุกอ่ะเฉิงเนี่ยเอาลงออกอ่ะจ้ะโอเค มันเนี่ยเยกูปี้ดาเนี่ยตะนี่ลงหลุดดิกูค้าฉิอ๋องหลุดอ่ะกูตันจ้องอ่ะบะลุดะหลอกต้องนอกจ่าดาโหจนเอาดินี่โหเอ้ยอ่ะดาวนอกจ่าตั้วเลยบาเสียจนไม่มาเป้เป้โหถะเตปี้ปี้တော့โหขณะนี้เปลี่ยนไม่ไล่ตาไอ้เปียวตั้วโหอย่างงั้นสู้มันเนี่ยลีนายกวยถะนี่จ่าบาเสียเฮ้ฮะมันเนี่ยลีนายกวยนี่ได้ถะโอเคดีกูขณะนี้ย่องปี้ย่อบ่เปียอ๋อหุบบ่ล่ะเสียโหมันเนี่ยลีนายกวยถะไม่มาซีถั่วผู้วายเปลี่ยนซินโ อีเปียขะเหมียแลทุกข์เปียไม่ရှိดิรอปอเปียရှိดิรอบ่นอกดอยูไซบ่ะเปีย อ๋อเสร็จจ้ะ มาเปียๆๆกาทุกาทุโอ้เพรสโตเวทุเปียโอเคมาเอยีตั้วเลยจ้ะพี่ตั้วจ้ะเอ ลาบีหมองเยลาบี แกกูตันจ้ะอ๋อ เค้า จุกกูเยกูกันปุบพี่หิง โอเค ขิมะกูซีปุ ฮ้อ จุกกู9นาทีที่ปั้นลาจูบ่เลยเนาะ โอเค ตะเกลุขิมะซีเว่ไม่ปี้ซีหิงแล้วตะคองมาปั้นจูเปีย 就用到家嘛收入，起码来比养回不管，家人哪个咱娘？ 哦，家人行。我下个喽，我提前的弄搞嘛，多他来多嘛喏。 哦，我当家哦。 对啊。 干部干部上咯。 好个。 开马路嘞，门开对，门那里外边比吧比。 好个。 该哪还没关，可别给我端家呀。 哦，拄到这些啥事回来嘞？俺都得拉上来洗碗啦，里来的青龙光。 เดรี่ข้างหน้านี่เนาะตะมี้ซาวอยู่เว่จำมาတော့ดิอ๋อตะมี้เหรอตะมะเนี่ยลุบ่าลุหนีหลุเลยตะคาได้อสินเนี่ยลุซามาบ่กั่วฮึเดรี่อ่ะแหละซาแล้วผ่าดิเลยเนเน่ป้าๆเลยเนี่ยเสียอะไรล่ะบ่หลุเอ้ยกั่วๆๆๆเนเน่นี่ตะมี้เนเน่ลุเนาะ ตะมี้ซาจูซาเนาะ 对 你是犯人嘛啦你嘛高峰要救他马上是我一边不会要的这里唱的我杀我来奶奶的名 好嘞 我这里路嘛没别的啊所以太太奶奶是的别人的等于我一路带着嘎路出来跟他要的吧过年到公布是路人标准的等于 好嘞这里哭就是女人没朋友路带你们是了吧这个路你嘛路爱人哦来下比干呀妈呗 哎呦 过来怎么样来奶妈嘞 哎哎哎我你都留爱人表今天一直都提出来嘛不怎么样喏 哦爹地 哎 怎么没我奶奶的一点爹妈在老北站了嘞 说说吧表不怎么样哟哟哟对呀对呀来不来 家吧比爹地怎么样带你都嘛不阿斯人家不说歪路表歪心歪路哎，咱们为过瘾，伢娃路啊！ 啊，哎， 伊要嘞，第三内容啊，他没等眼睛一摸，没那个上背了伢路啊，这里。 哎嘛，他没耶，他没过这里有嘛嘞？叫嘛，他没面那么眼睛啊，这里长我查，好啦。 啊，都路的路家了嘞，路来哒喏，路来哒。 这里，哒哒，他没到了没喏 ？OK， 他没 OK。哦，古大娘。 对呀。 伢那屋可能那一老拉久了的。六年的戏了呢。 好，好个，好个啥？ 我来打鸟，叔叔张国斌，哥哥我十点来要干买的，都晒个呀，白天你啰嗦了。 好啦。 对了，我家嘞，我来打鸟，奶奶这边被他抱呢。 哎吧。 到家的，你娘妈咪介绍，那要弄新的，没来我看的没？叔叔我咯，奶奶来哪一头喂，拉就跑呢。 哎吧，叔叔耶，睡觉。 我带娘来表，家来的，刚上的家那边，等我今天来请他来广东玩的，什么表了？ 哎吧，哥，叔叔来表吧嘞，高英，我刚才的那叔叔不比借钱便宜了啊，过来是在哪里偷老的吧？五哥， 查了查不，我带娘，请他刚人就要你钱啊。 哦，好吧，月啊，好吧，月，到到到到到，我来来看嘛。 啊，俺们来表，来表嘞，高嘛呀，接头吧呗，高嘛高，六六六六大表的，我带娘，我立马问你个吧，妈咪也骂个的。我在娘他们山里呢，买个有追来扒的，刚来东来老水边了嘛吧？ 啊哎哎，好哎，刚哎， 啥？ 狗山来忙喏，刚哩。 好个。 喂，我我他们听到嘿， 好 个，哎，我啥内容？我买给我来，你他来什么？ 好个好 个，我来地高牛多啦，注意点啦，看了没哈？没听没听的路呢，他看了看，比如就点几年的嘞，哎嘞，他听应该亏死了嘞，他老到几间嘛不哈？ 好吧呀，孤单鸟耶，哟哟啥啥，嗯，这马路过来的开吧呗？ 阿妹，路啥忙哈？米哥也不怕比的嘛，第二个他们啥人家那样，有啥忙？ 那管那孤单鸟耶。这个看啥路标了吧？湖北几里？我大娘路这马路啥人个身上？都路哎呀，可以叫着都路啥的包山木，现在几把哦？ चमारो चारो छिमाऊ हैं चेचे कोई चारो यूने ने ने अमेदा सीविया चमारो बुआ सुरा हा तथे यहाँ कोई ने दाग में निम्या ने तुम्या बुआ वाला नो है मैं मिगुए मुम्या मुमलो ना मारा रो डलाऊ सारा उचिना लावी हे गाय मार डलाऊ सारा हा मुंगो पेटो मामुंगो टकेरो बुआ सुरा हा नारा तारा शोना नैनारु ने ตวยน่อลิฉันน่ะจะดิอะญาจิบ่อชินจม้ารู้ยินสั่นเยบ่าเดถ้าหาไต่ปวยโลคันอยู่เดจั่วอูเมจม้าชิดั้นที่หนีแกยาเดอืออฉินนี่ไม่ปีนลงรู้อะคุโลอฉินนี่ขึ้นเนี่ยล่ะอ้าတော့ไม่ช่อบ่าวยาละอฉินกะเลนี่มาบ่ฮู้ตะตะยาอูเมสาอูบ่ผัดเดกูตันจองแห่เอ้ก้าวน่ะมีกั่วอีก้าวน่ะฮะงาแลคนตั้นที่တော့หนีแกบูซาเว เน่นโลเว่ပြောရင်တော့အကြောင်းကြောင်းကြောင်းငါကားသမားလာဖြစ်နေရတာဟာဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကရင်မှာအပြည့်ပေါ့ဟာမင်းပြောကအမအားတွေတက်လာပြီသမင်းဘလို့ကုံမန်းတော်မသိလိုက်ဘူးဟေရမရမကိုတန်ချောင်းဟေစစစားနိုင်မှာတော့အားမရှိအောင်နဲ့ဟေးဟေးလောလောဆယ်တော့ကားပြင်မှုအားရှိအောင်စားထားလိုက်ဦးမနင်ကလည်းချမောင်ရွက်ကြီးလောက်ရဲ့တန်းနဲ့ပဇွန်ထုတ်တွေဘာလို့ထက်ချက်ရတာလဲဟာဟုတ်ဘူးရှင် แม่งคุยอยู่ล่ะแหละคุยซาทมิ้งกูเอ็งอ่ะคลีดิเนี่ยเอ้บုံเนี่ยจ้วยไล่อ่ะบลောက်เนี่ยซ้าไล่จ่ะมะดิกวางจีซันสังหาแล้วก้องเฮ้งอ่ะแล้วซีกูเปี้ยนนี่ล่ะฮึคุยจ้วยแม่ทมิ้งกูจีบีงาตองตีดิจ่ะอ่างาบาดิซึ้งซ้านี่ล่ะบาเลยลูกอ่ะคุยแต่มิ่แม่ตาเว้ยคุยอ่ะลูกแต่ยุ่งแน่น่ะคุยซากูลูจ้วยอ่ะมั้ยล่ะง่าเนี่ยกวางง่าซึ้งซ้าแต่บลีจิงเอลี คุยหล่อมามาปี้ตรงเนี่ยงารู้บัวดิเว้ยกัวตูก็รอตะเทอีงาคุยงารู้ก็งารู้ก็เอ๊ะแกๆๆๆๆๆกูไม่แกงายอบามิวรอมูซุรอมูอเมมิวรอมูยอกๆๆๆๆๆซ่าๆๆเนาะกูรู้ว่าจุลุไม่ซ่าอูอเมน้ําเมียตองจี้นี่ดิแหละฮักกองซ่าฮะซ่ามิ้นซ่าแหละทะเมงาซ่าแหละทะเมเนี่ยปูก้องเนี่ยฮะงาแหละอะเส้นเนี่ยฮะซ่า อเมงาหูเปลี่ยนจี้นี่เปลี่ยนซ้าซ้ํามากว่าต้อมมามาเลยซ้าซ้ํามาอุทุเมตตายักขํามาเลยซ้าซ้ํามาฮะบลูผิดตาเลยฮะซ้าบ่ฮะอเมคุยอ่ะงาเลยก้องเนี่ยทะเมซ้าเนี่ยอ่ะดอกมาบวนเม็ดนี่ดิอ๋อมาเม็งอ่ะเมงาหูไก่ฉินนี่ล่ะกูไม่แกจี้นี่เลยดอกจี้บ่ตะแกรอเม็งทะคินนี่ก็ทะเม็งชินโซยแม้งาก็เม็งหูหนีได้หนีได้จ้วยเนี่ยแหละอนีกะสงทะเม็งชินกว่าอนีกะสงทะเม็งจ้วยดูตวยไว้ทะเม็งชินสู่บ่าดอกกว่าเ เฮ้ยมาไม่อยากไปล่ะเฮ้ยมาไม่อยากดูกองอีเสียรอก็ลาจูบโทรศัพท์ใส่มาเด้ถ้าซุซุก็ไม่ตั้วจุไล่มาอุเลตันจองก็เสร็จเปลี่ยนนี่บ่เปียอีบ่เปียอีบ่อีบ่ก็เปลี่ยนน่ะแล้วปี้ลูกบ่ถ้าซุก้องตอดบ่เนาะอ๋อกูก้องกูก้องมีบ่าก็ฉันน่ะยะตาเนี่ยปัญญาแล้วไม่จูซาอป้องติ้งกูคิน แต่ร้านพี่บ่เสียรึขอตินแล้วไม่อยากมันนี่ก็ไว้จุชินะตินแก่เลยเลยฮึงาเราตองกุมนาตองมาอ๋อมีกั่วตุนเนี่ยมะรอลูจิ้นบัวจิ้นแลละชินะกูตันจองเยทีโลบ่มีกั่วยาอฉีนี่ปี้เนี่ยไม่จูซ่าได้ลูอฉีนี่ไม่ปี้บิ่มแม่จูซ่าได้ลูอฉีนี่แลไปจูแลจูซ่าได้ลูเออฉีนี่แลไม่ปี้จูแลไม่จูซ่าได้ลูโซดาสิเด้ฮะอเส้นโซดามีมุสิเด้ฮะหอบป่ะยะตองเอ้ มาเลยกาเปลี่ยนไปลูกโอ้ขณะนาเปลี่ยนสุปราเนี่ยไว้กูไปเลิกเลยมาเฮ้อฉีนี่แล้วไม่ไปจู้แล้วไม่จู้ซะแกสุดแล้วอะคู่เฉยมาลุกๆหน่อยมาตันยงจ๋าเลยฮะลุกๆหน่อยมาโอ้กูตันยงอ่ะแหละตะเอ็งลงไปยาลุกกาแล้วเปลี่ยนกาแล้วมานอกพี่มาแล้วลุกอ้าลงดันไข่ลุกเห็นเนาะเตยอบ่กูตันยงเอ้นานๆนี่ๆนี่บ่าวล่ะอ๋อมีกั่วเห็นญีมะเลยตู้สันซาเย่มาดิตู้สีกาตันตันบูอยู่ท้าพี่ไปเว้ย ไถ่ตันเนี่ยเอาลุกတော့เอามาเว้ยฮะอလုံးမလို့ပဲไถ่เนี่ยมาล่ะဒါတော့ငါလေးပြမတတ်ဘူးဟေးလေးပြမတတ်ဘူး ဟုတ်ပါတယ်ခုလဲဒီလောက်လုတ်ထားပြီးပြီပဲညာလဲအလုပ်တွေရှိသေးတယ်မို့လား ดิลูกบ่ฮะถ้าจองเลยไดรเวอร์ลาดา 250 ทีนี้นี่แมวนี่พอมามาล่ะอะไรเนบาสิอะกูซุปราเอซิซิลุลุยะบะอะกูอะกูก็กาละหมองอะไรกาละเปอะเอ้เอลุเลลุอ้ามามาอะระบะอะกูอะไรกูน้าบะกูเยนี่ซะมาซุปรายาเนี่ยวไว้ลุตะปูเมียนตัวดาบ่กว่าพี่ซะมาอ่าอะกูก็ละเนบาสุอะไรใต้มะตะบ้อมะปอกบ่เทนะกูอะไรดิมาซุปราเปียวมะตะล่ะซุปราเตียวแท้ลุตะเนาะอะไรน้าพี่ลุอะไรแต้ตองแต้ตาซี้ระกู ตะปัดหลอกจ๋าแมอะเรกูกูลาระเนาะกูปิหลุดเตอะเรนายเย็นตองเย็ดปี้ตั้วแมอะเรใต้เจซุติเนกูบ่หลุดมาละกูชวยตะตรีเสยย่ามาหมอบพุกูใต้หลุดเตกองซุปี้อะเยพ้อละเป้มาหมอบพุกูอะเรนาวตะคุซี้เดซุปราโรตะเทลีดิบั้นนี่กูยอมมียาระปัดสันเนอะเรทะเมซ้านี่ดาหมอบพุกูฉันแนมมาอะหละทาระบะกูบ่หลุดมาละอะเรโลอะเรป้นดิเด อะไรกูดูดิสุปราโรหลุอะไรอะละกาผิดเลยแม้ซะมากัวนั่นนี่ซะมาอะไรกัวอ่าสุปราอีกมัวใต้ไม่ฟั่นเลยกัวลูซูรากูตาวินอยู่แล้วลูกกูตาวินจีอองลุอะไรกัวปนดีดาดิละกาผิดดาดิลุนี่เนี่ยกูกูทะเม้นจุ้ยแล้วลูกกูติสสาชีซ้ํามาเม็งก็รอกัวอะไรกูอะไรเปียวไม่ย่ะแหละแกยอปอกตุอ๋องติสสาตะมัจจีโกตันจองอะไรติสสาตะมัจจีโกตันจองซุปราซะตะซี้สุยิง อะไรกูกูซัมเปียอะไรตะมาจีผิดอะไรลากะเรอะมายีเป้ไปไล่มาบ่กูอ่ะอ่าสุปราเมนเนาะกัวกูตาญาวเอกูตาญาวบ่ารู้ฮะมะมะสิก็พ้นละเดตู้ดอกกะเลอะอะไรมาลาจูบ่าเดกาดะซีก็กูก้องอยู่ตั้วเดลิอ๋อกูก็หาปิมี่หมี่หมดล่ะ ถ้าส่วนตัวรอเลยจอจาต้องอะไรจาลูดอบ่นี่อูแม่ยาดีอุรุเฉินนี่ก็บ่รู้มาไม่ติดอูเนาะอีบ่าฮะตั้วมาบ่าฉิเราเล่เลเลซี้บ่ได้หงเฮ้กาดะซีเล่ก้องตั้วบ่าบีก้องก็เลยสุสุโกโจลามาบ่าอะไรกูซัมจะหลุดตาจิตั้วรอมาละกูเฮ้แห่สุปราเจ้านอกมะนี่เนี่ยโคลุกโกลุก งานเลเวลสุดรอบเยอะเลยท้าเลยอะไรดิซ่าชีเลยอะไรดิซิดัดดิยานี่ลูกเชี่ยมันอยู่ด้วยอ๋อจีบอยู่อ๋อยูสัยเนี่ยไอ้มาเลซ่าเสียมันชิพิลี่เนียวไม่ยาวลุลุดัดดาวมาช่วยปัดเลยไว้นี่เลยงานรูปวามีเบอร์มีอามาเส้นบีเมมดีบ่าวฮึกันบ่ลีดีเดบัดดอทีเดซองเนาะทูจิโอมาล็อกกี้อ่ะงูชีมาลูกเชี่ยน่ะลุลุยามา งูชีบุสุรากะละทีปอกบามาขึ้นแม่กิสาตะเกเรนทีทูบุสุรานเนาะเลยเปลี่ยนตั่วจี้มันเลยหลาอูฮะดีนะแจกกะอูย่างบลุลุอ่ะบลุลุช่ามาก้าวย่าเนาะอะกองนาอืมนะแจกสุราตะเกเรดุมีดาสุยะตะนัดสาเลยโหตะคาทีทูมิโลเอโบในงาอิจิเจยังผิดจ่าละมัดมิดิกันซ้านนาวาสุราตองไม่อยากอูอีลีหุดดอละหุดตาเวทีปอกมากะนอกมางั้นมากะอะยิน มันเนี่ยสัญญาซะอเล่นไม่ยอมชาปุยซาตองเนี่ยแหละงารู้มีตาซื้อปริยตนะวันซาด้วยยงกันลูกชาเนี่ยก็บ่ว่าเว้ยอ๋อตะมุริยาวันตะทวาวันตะทวาวันตะทวาอีกวยอีกวย ลาซ้ําหน่าอูมะเน็กกะไมเคิลทีนี้คงซ้าเหรอล่ะผู้ตันนี่จ้าเนี่ยบาล่ะผู้แกมะมะซ้าบาได้ทีเนมะเน็กกะโกตันจ้องตั้วจุ้ยบาได้เพิ่นพาละตีๆชาๆเน่ไปไล่จ้าบาหุบบาละจ้าเหรอโหจนเราละตีๆชากิ้วใส่ไปจุ้ยบาได้หุบตีบาอูดาซุไมเคิลบาผิดนี่บาเลยลาซ้ําลาซ้ําตั้วจี้จ้าอูหึกูตันจ้าวเค้ามะ Tanya kota yang dia lor. Ini cina cuci ni so. Okey siapa lor? Ucapan aku saya biji raba. Pertama ada lor nelo sana down cini di deh. Nama saya sana lu. Oh tu thaga bi kapi mutu lagi raba. Oh, mereka yang mian ni aku. Ni kau ye. Tama yang mian ni cuci bah lu mat thaya tanya. Cuci bah le mama. Yang ni tu tu wajah biro. Ataru mian ni nebi thala raba. Main ke? Pa. Oh, ni nale macam mana? Okay, putan jauh. Mia, di sini ni utom je lagi dok. Tiang kacau ke? Siapa yang tua jangan? Ho, okay siapa lo? Oh, ngan ni. Tadi dia kan pi ada ni gua. Coba dia. Ngan Yusa bi lagi dah lalu, mami bi lupa. Di sini ni utom je mana nyolai dah no. Kui kan mian nama kau muda. Belum mian jilu balik. Siapa lo? Oh, loga ini lete, ia walahi, kui mian nama kamu le, ya guru. Siapa? Oh, jono siapa utah juru me? Hobi ku tanya, oh. เปลี่ยนใจเลยจิ้วตะคลอกเวกะบาคุทมิซามะกาวลุโอเคเสียครับมีกวยเยเชียชะนะกาไล่ไปเป้ไล่บ่าวโอเคมามาอ๋อโอเสียกูก้าหยอดนี่เสียอ๋อลาละกูตาจองกูขนาดนี้เนาะเอ็งนี่กูหยอดเนี่ยมาอ๋อโอเคเสียกูตาจองครับเข็มมาเบ้ฉิงเปลี่ยนละอือญั่นนี่ลีไหนแล้วกะเสีย ขึ้นมาขึ้นมานี่บ่สิสิเทนนั้นเจ้นี่โดล่ะโหกูตาญาหมดแล้วตรีเป้ท่าเอาแม่ครับโหกี่เป็นกิจสารนี่เปียบากี่เป็นแน่เสียจนบ่ติดอยู่เสียไดรเวอร์ลุ้นนี่อยู่บ่เปียกูตาญาบ่ตลอดอยู่ล่ะโหกูอ่ะก็จนกิจสารกูเปล่านี่ล่ะเปียเข็มมาลงบ่มาติดสิเนาะโหอารมณ์บ่ดูมาไม่ติดสิเนี่ยเปียตันเตยอ่ะตะเรงนี่ตั่นๆใจเนาะคะเนี่ยเตยคันเนาะฮ่าๆตาล่ะ สิจ๋าว่าเสียเอ้จนเราก็อนีตาอยู่ว่ะเสียอนุทมิกิษาเอ้ดีน้องไม่บ่ลีน้องอนุทมิกิษาเนี่ยบัดนี้ลงมาไม่ติดเสียบ่จนเราปู่ตาเจ้าหมู่อยู่มาเลยเปียเข็มมาก็เล็บปัดชิงช่องไปปอต้นน่ะซูลูกบ่าโหกี่เป็นโซราโหแลปู่ตาเจ้าบุตรดาอย่างเปาะเป็ดท่าอ๋อโอเคเสียตะเกร้อกี่เป็นโซราโอเคผู้เซียนตันเซียนเนี่ยสีตนามิตรตาเนี่ยยูตาสว่ากุนีส่งมาจิ้นตันเปียงอโจตะหยอดหมู่โดดิบะยะเลยปู่ตาเจ้าอ๋อๆๆเอ้ อ๋อจนตบราวเลยกูตาเจ้าตีตาเลยจีนี่ย่ามาล้วยตามาช่องตาอูนี่ปี้เนี่ยเลยตบบ่เปียอ๋อโอเคๆๆๆอืมอินเดียมีอูจีเนี่ยมองหน้ามาดิโหลล้วยเนี่ยชะโอเคซาวนี่ก็เลยไม่ปี้เลยล่ะจินป่ะจินเงินๆเลยสรุปไม่ผิดตินน่ะผิดมาสู้โหลจุกก็สร้างช่องชะดาบาเปียมามาเลยจ้ะมามาเลยหอบไปโลกอีก็เลยคิดเด้กูตาเจ้าก็คิดเด้ อ่ะพี่เราเฉยบ่เลยโอเคเองดองตะคู่มีตาสุตะคู่เนี่ยตายายีมาอฉิหาอธิกะมาจะไปเลยตะอีเยจิเดอเนท่ามาชื่อเลยเปียกูตาเจ้าตะอูเนี่ยดูน้าแลไม่ชื่อบ่ตบอราจินตูญีบ่คว่นลั่วตัดพุอลีเนี่ยท่าราพุดิบ่เปียโอเคครับพี่รอจนเนี่ยเข็มมาสุดาก็เลยมิบาดิปี้ซาโลปะโซตั้นเด่นกินเลยเมียผิดละแกจ้ะโหตะอย่างเนี่ยตะอย่างไม่ลีละแกจ้ะบ่เปียดาริยะอติยะผิดอ่ะดิบ่เปีย กูเลชิชินนี่มาจนเราเลสิวายลงมาเนี่ยมีตาสุปิสงลงหลอกได้เพียงปูชันได้ที่มวยชาปี้เลยเอ้เข้ามาแล้วมานาเราชื่อได้บ่เลยปูชันปองเสร็จช้ําตาสุสรเดี๋ยวเนี่ยจนเราบิตาสุกิ้นกว่าล่ะอตาลีก้องหาเซรามอองดีบุไซเกอร์ซีเนี่ยตั้วจินอ่ะตั้วเอ้ตะมีเล่ก็เลยมาโดบาดีเอ้ตะเกร้อดิตาวนเนี่ยมิกิเนี่ยดาวนนี่เนี่ย เองน้องทิ้งที่มือเดียร์มาล่ะเข้าไปเลยเชียวคุณรอโมเลน่าเนี่ยซีวัวบีเช็คผู้พิจารณาสิ่งปีนั่นเองเด็กอะไรดูเรียนเป่าเนี่ยปูกาสวยเชียงวันมีตัวอะไรเด็ดตู้เจ้าเจ้าเนี่ยเบลูตาสาระพิจารณาเลยมามาเลยเชียวเอเล่เบลูมาพิจารณาไม่มีหูบาลเดี๋ยวมีตาสู้ดึงยี่ดีพิจารณาพิจารณาเด็กอะไรจู่เลยทวีปเอาเสียไม่ได้บ่เนี่ยเข้าไปเลยเชียวมาพิจารณาไม่ใช่บ่เชียวเจ้าหน้าเลยบ้านตายามุกบ่เนี่ยตายามุกบ่ กูจุดเปลี่ยนนี่ได้ฮะกูตั้งยังกูชอบเลยจะเป็นน้ำมันกูเนาะ น้าเลยว่าเลยใช่ กูตั้งยังตีบีได้ Jono ru ina ini ni tahu jin pun apa? Hubal sih, jono nane balik, dua bapa balik. Oh, kuda nyawa. Kamera le, hukai sih aje beli ni lor. Sekarang balik tiang dia mau. Oh, kamera mah keliru no. Tadi mizir nasi ubi, tadi mian no, kau no kuda nyawa. Oh, hukai sih, biang jiu tukar warga balik, siapa lor malai dia? Ini, wen wen boleh, kejau jau, sih. Pura kamera tung lagi boleh. Jitu apa sih? Ibu mi, hey ibu, hey ibu, keliru ibu mi. Si? Malai, mima, balu, koram aja orang aja. Keliru ibu mi lah, mau ni wala deh, nulai bau. Jo, di mana mendung bule, sengaja. Ngaku mana jaya no nanti biang biu no. Kudan jang. Si, papi nara le. Oh, di pesan ni aw, biarle. Oh, mahau dia udah lom la ni no kudan jang. Juju tada sya saya lu ngaji ngapli si. งั้นข้างในนี่ตัวงั้นข้างในนี่ชิมมามันเปรี้ยวซะมาแล้วก็ทุเรียนมะฮุกไปเนี่ยชิมไปก็ยากละล่ะเลยฮ่าฮ่าใจบีเฮ้ไม่มาอีงั้นกูยงซ้ำมาติดสาดมาวะฮะติดสาดมาวะเปิดออกมาอยู่ตาเจนเนี่ยส่วนเด็กกูไม่อยากเสียบตั้งละคู่เลยเว้ยกี่เป็นเจ้าบ่าวสู้ยากละล่ะฮีบ่าวสู้สุดละนกไปข้ากว่า เฮ้บ้าเลยกี่เป็นอ๋อจะมาหรอน้ำเลยบ่าวตัวอีว่าฮะคลีนี่มึงจุ้ยเลยซ้ำมั้งปีมังอาชิมเปล่าไหม กี่ลูกฮะไอ้บ่งอ่ะเจ้าบ่าวตัวงาตัวนิ่งตัวข้ามันไม่ยอมจะดีบุอืมอีหลีตัวเลี้ยงยาเลยอีซีซีสกับพี่ว่าได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่เบ้กูตัวเสียก็เอ็งอ่ะเสียก็รอเปลี่ยนนกแต่ก็มาลีเดียวกูส่งเช่าท่าดีเลยมีเรื่องมาแต่แค่เนี่ยเอ็งบ่งเนี่ยท้าบิดาฮะฮัลโหล ตาน้องไม่มาอยู่ท่าบ่เนาะ ไอ้บ่ฮะไม่ยอมยังตัวบ่แต่แม่เอ็งอ่ะเสียก็ว่าไม่ดีบุฮะ อืม ถ้าอุดรุขอว่าอยาก ตาตมี่တွေရဲ့မျက်နှာအောင်မှမထောက်ဟိုဒါတွေကဒိုးလို့မဟုတ်ဘူးလေ ตาตมี่တွေရဲ့မျက်နှာအောင်မှမထောက်ဟိုဒါတွေကဒိုးလို့မဟုတ်ဘူးလေသူ့လို့ဟဟလာပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေလည်းငါ့ကိုရှင်းပြသေးတယ်ဘယ်လိုများတော့အဲဒရိုင်ဘာကိုတတိကနှုတ်ပိတ်တဲ့တက်တည်ပြမှုယူကန်လာပွားငါတော့စကကြီးစကကြိုက်တော်တော်တက်လာပြီတို့လည်းဒိုးဘွားနဲ့တို့လွတ်လွတ်ကြောင်ထပ်ပေါက်ချာချအောင်မအေးဘုံရေးကြိုးစားကြအောင်ဟာ ဒါလေတော်ဟာကီပင်ရှာခြင်းလို lue u boh. Ngali pian pio jang lai da yin na ma jili jili da ya ji ji pi ni da. Tu me yang ngai yu da ne ngan ne ma sai mu li. Tu ga pa san si da si da be. Si da be bo. Eh pa san si de lu so do ba lu lu tin tin ni. Nga ja do khli di ma mya si ni de. Hm tu be pio ka. Ngali sai thi ga pio lai chin da. Chano wa sia lu ki pin ma tha nai lu ba sia. Di do aing ga mi ma ji u we po chit ni ya da ba lu mho la chi. No lu ji. ใช่ไหมเสียสียาบ้าดิเลิกนี่แหละโหโหซ่าบ้าเนี่ยมันจะไม่ตีอยู่เสียหรอโหจนเราอ่ะยงบ่ยงอยู่ไปเลยเสียหรอแม่ลีเสียกองตะบี้ปั้นกองปั่นบ่เลยดีมาญาสุยแน่ลีชินนาอีลาออกมาอิงเปลี่ยนเลยตะคาตะลีสนีตะนึงก็ดิพะยี้ถุยอ่ะเด้ฉีลาอ่ะเป้งมะมันเนี่ยมุเนาะจีลงจ้ะจีลงจ้ะชินนุเสียตะบี้ดิเจ็ดแท้ตะเนี่ยเนี่ยเลิกมะนี่แหละอีมาเข็มมะกูซ้อมสู่จ้ะเนี่ยหุล่ะ โอ้มะมี่ก็เลยกูเล่ตันยงนี่บ้าซะลุเลยสู้ตะมี่เลยชินอตาเนี่ยกูไม่ตีได้เคสอ๋อกูหากูไม่ตีดิโลเว้ยเนี่ยตะมี้ก้าวหรอเดตั้วเลย ဘယ်ချင်းကထွက်သွားလဲဟင်ညိုတဲ့ခဏဆိုပြီးတွားတာပဲမနေ့ကလည်းည7နာရီလောက်မှပြန်လာတယ်မမီကြည့်ပြောပါဦးအလုံးလောက်ပါဆိုတော့လည်းမလုံးစေတန်းဖြစ်မအောင်မင်းနဲ့အောက်တန်းစီကအောက်တဲလေးဘာလေးနဲ့အိုးဒါကတော့မမီရဲ့ကိုကငငယ်လေးရှိပြီလားအလုံးမလုံးခိုင်းမနဲ့အိုးမမီနားလေတဲ့စုစိတ်လေနေလို့ချင်းချင်းအောင်လုပ်ခိုင်းတာရတဲ့လာကကသူ့မို့ဘူးတပတ်စာတော့မရှိဘူးခုတော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ရှောက်သွားနေရင်ကျဉ်ညက်နေတာပဲကဲကဲကိုတန်ညောင်းရင်ကားထုတ်တော့ကျမသွားတော့မယ ်ကိုတန်ညောင်းရင်မိုးကလည်းများလာပြီနော်အိမ်လေးပါလေးမိုးဖို့လည်းစဉ်းစားပါအောင်ရှင်မိုးသေးတဲ့ညဆိုအိပ်ဆရာမရှိတာရှင်အသိပဲ ပြီးပ ါဒီနှစ်အင်းကြီးကလည်းကြောင်းအားရမှာကြောင်းမှုစုံတွေလည်းဝယ်ပေးရအောင်မယ်စိတ်ညစ်ပါတယ်တို့ ပြီးပ ါတူမကလည်းရင်ကျက်နေတယ်ညကလည်းတညာလုံးဖျားနေတာ ပြီးပါအ ိုးတော်ကအေးပါကြီးပဲလုံနေရှင်လာစားနဲ့ကျမပဲပြုတ်ရောင်းတာနဲ့ကလည်းစားဖို့တော့အလိမယုံရှိတာအိမ်မိုးဖို့ကြောင်းအပ်ဖို့ဆေးဖို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်ပေပြုတ်ကလည်းအကျွေးကြီးမရှိတဲ့သူအချင်းချင်းဆိုတော့လေဟွန်းအကျွေးမရောက်နိုင်ဘူးအေးလို့မပြောရက်ညက်နေကြပြေးမယ်ဆိုပြီးမဲ့အစင်မပြေတော့လည်းမပြေးနိုင်စိတ်ညစ်တယ်ရှင်ကိုကလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်တော့ အီးပါငါလည်းခုနားနေတဲ့တင်းငွေသုံးမိမောင်းမှုရှားနေပါလေဟာကားသမားကတော့ကားပဲမောင်းတတ်တာလीခုတူးမလေးရောဘယ်နဲ့နေသေးလဲကိုပူကြရင်လား ခတာပဲ အေးဟာတို့ဘွားကလည်းအထေးငါခွေးကမှထမင်းမစားနိုင်လို့သူ့တခင်ကစီးကန်းကိုပို့သေးတယ်တို့မှာကကိုသားသမီးတေမလောက်ဖြစ်နေတာတောင်းစီးကန်းမပို့နိုင်ဟွကဲမိမရပါလုံနေနဲ့ကိုရပြုတ်ရင်ဆရာမောင်သာတိုက်လိုက်ဟာမင်းညကလည်းမအိပ်ရသေးဘူးမို့လားသူခင်ဗျာနင်းနေထွေးထွေးထကွာငါလည်းရှာဖို့ကြည့်ပါဦးမယ် เจ็บผู้กองไล่ฉะกว่าญัตนากูด่าแน่หลอตีปิดฉิหึลองยีงวยงาตองจ่อเนี่ยกะซาวายเนี่ยเข็มมาเยตัดตะไปไล่ฉินเอาเด้อกว่าฮึกูตอดีล่ะบ่อามักกันยะหึอามักกันยะหลอตอดีล่ะบ่อสาริจะเป็ดป๊าซีเด้อลองกะซาวายจีเนี่ยแม่ม่าดิฮะบ่ามามาปัดเต็ดป่าวูอตันตันตรีเป้ยเนี่ยกว่า ผู้ป่าเนาะสาริจะเป็ดป๊าซีเด้อลองกะซาวายมาတကယ်တော့ဇာရိုက်တက်ဖောက်ပြန်မှုမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူးမောင ်ဘာခင်မဇာရိုက်တက်ဖောက်ပြန်တာ ဟုတ်တယ်လေဇာရိုက်တက်ပြက်ပြားတာကပြုတ်ပြင်လို့ရပါတယ်မောင်ဇာရိုက်တက်ဖောက်ပြန်တာကမှ မင်းဘာလို့ဆိုလို့နေတာဟမ်မင်းကိုမင်းစမ်းစစ်ဖို့ပြောနေတာ အော်မောင်ကြီးခင်မစမ်းစစ်ပါလေခင်မကစားတာကခင်မရဲ့ကိုပိုင်ငွေမိဘဘိုးဘွားငွေနဲ့ပဲကစားလို့ရှုံးတာဖြုံးတာကငွေကုန်တာပဲရှိပါတယ်မောင် ဟင် ခင်မမလေးနားရည်မျက်စိတွေအများကြီးနေပါမောင်တကယ်တော့မိသားစုตาရရေးမှာခေါင်းကမိုးလုံးမှမောင်ကြီ းအေးဘုံကြီးခေါင်းကမိုးလုံးမှဟေးခေါင်းကမိုးလုံးမှခေါင်းကမိုးမလုံးသမျှတော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေကြအောင်ပါပဲကဲငါခေါင်းမိုးတော့တက်ပြီဖားသိမ်းတာလေးဖားလိုက်အောင်မကြီး အော်ကိုတန်ညောင်းကလည်းနော်ခေါင်းကမိုးလုံပြီးတစက်မိတ်ကမလုံတော့လဲယူမှာပါပဲရှင်ကဲဒီနေ့ဝယ်နိုင်မှအားလုံးမိုးပါတော့တော့ဒီမဲ့အရေးကြီးတာကလေဒီနေ့ညသာစမ်းမရှိဘူးတော့ ကိုတန်ညောင ်းခင်ဗျာ ခင်မကိုခင်ဗျာပြောလိုက်တာ ကြာအာဖေအပီပီကြမ်းပေးပါဆရာကျွန်တော်ဟိုလုံးဝမပြောမိပါဘူးဆရာရေ အေးဗျာလူတွေကကိုထမင်းကိုစားပြီးသူများအကြောင်းပြောရတာသိအရသာရှိတယ်လို့ထင်နေကြဟိုသူနဲ့အတူတူကစားတဲ့ဝိုင်းကကောင်းနေညှက်ပေးတာပဲဖြစ်ရ ဒါလူတဘာဝပဲဆရာရေ ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်လေကျွတ်ကတော့အီမီလေးကိုတန်ရစင်ဖြစ်နေပြီဟိုအချင်းကြီးဆိုးလာရင်ကွာရှင်းခွင့်တောင်းမယ်မပေးတော့ဒုတိယမရဖြစ်ထားရမှာပဲ ဟာဆရာရေဟိုဒီထိတော့ဟိုမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဟိုစူးစူးတို့ကောင်းတို့မျက်နှာလေးတွေလည်းငဲ့ပါအောင်ဆရာရေ အင်းအေးဗျာသူတို့ကြောင့်သူတို့ကြောင့် ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပါဆရာမွေမသိတုံမကျိုးပေါ့ကျိုးတော့ကျိုးစားရမှာပဲမွေလည်းသိတုံလည်းကျိုးဆိုရင်တော့ကျိုးလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးကွာညောင်းမိစဉ်ကြည့်ကြတော့မှာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ခင်ဗျားသမီးငယ်လေးနေမကောင်းလို့ဆို ဟုတ်တယ်ဆရာအော်ရော့ရော့ရော့စီဘူးတစ်ဆယ်ယူသွားနော်ဟာကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဆရာရပါတယ်ဗျာဒီလိုပေါ့ဟိုဟိုကီးပင်ကိစ္စတော့လေးတန်းတော့မဟာမိစီနေနော Evo, hey, Evo, to meet you, dear. Same, baby. To me, baby, darling. Do my, the dream yard chair, yard chair, pinilu, second top with that. Ah, do come away. Do come. Does it feel like home? Oh, but do bad on the letter me. Do you meet your bad on it, baby? Eh, what to me, in my way, you know? Okay. พยาธิจะมาแล้วตะมีเล่บามาไม่ผิดไปนี่พยาแก่รงกว่าพยาเปียนคลีหาไต่ไฟผิดขึ้นเด้ติดิฉะๆก็อยู่ไสป่าเด้อะผัดลงว่าไม่จุบานี่เด้จะสุเล่บาเล่ไต่เด้อตันจองเยมะลีทุกข์เหรอฮะซันเปียวก็ไต่ลงไม่เอาล่ะฮะอ๋อไส้ไม่ปูบาเน่ตองมีแก่ปี้ดาบา เอ้วหนูอ่ะโจ่เมียนบีไม่ปี้ดาบ่อืมโหซันเปียวยีแจ๊ะเลยรอไต่ลูกยาเด้อะมะลีดอบาดิได้ไม่มาเอ้ซันเปียวแก่ไปลูกบ่เปียวบ่เปียวล่ะอ๋อมะเนกระเรยอ่ะชื่อแต่ซันต้องลงนอกกูเปียวปี้จม้ารู้ตามีตอกไล่จ๋าโหชิ่หมดเลยโอ้เด้มานั้นๆชื่อดีแต่ทีเนี่ยอีบ้ากูง่ามางูตะเสบ้าล่ะดิซีโบเนี่ยทะเม็ดเฉพุจี้ตาลูกกว่ามิงมางาแลดีกิปินลิเกณีลูกหีโหน้องนี่มาเสียกูเปียวปี้ ไปสั่นอยู่ตองแก่อูเมดาแม้อืมอ้าတော့อ้านาดีกว่าตู้มาอ้าแน่เจ้ชื่อนี่รอกูก็อนันจิตนี่เด้ลูกหูทินต้อมมาเลยสู้อาดีเด้อะมันเนาะดูมาก็ซ้าเสียกูไม่ใช่ดาอ๋อเฉยเนี่ยจี้ลูกบากูตันจองเฮ้จม้าก็เลยคลีนี่ไม่ก้าวนานเนี่ยเป้เปียวไม่ถั่วไหนลูกบาตีเย็นนี่เลยส่วนคลีอ่ะตะตาลูกเปลี่ยนถั่วไหนมาบาตองอีบ่อฮะดูเนี่ยลูกอ้ามาเตี่ยวลูกอ่ะย่อตัวดาเนี่ยลุงเงยอ่ะป่ะอจุยดิแตกอ๋อลอกระ ตีจ๋าก็เลยเลี้ยงสรุปสารีอ่ะเนเน่ขึ้นล่ะพี่ตอมะนี่ก็เลี้ยงเรื่องนี่จุชินจุจ๋าเด้ตูแลจุชินตะฉินช่าเด้เทมาเยตอบ่ๆๆบลูอ่ะเลี้ยงอ่ะจุชินตะอย่างมะเลยล่ะหุเตอ่าหุตีบ่าวงาแลจ้องหนีแกวุดาเว้ฮะจ้ามาจ้าวุก็เลี้ยงจุชินตะอย่างเลยกุตันจ้องชินเปียวหนีดาก็อะยินน้องอ่ะคุกคิกอ่ะคุกคิกปะวนจินเน่เนเน่เปลี่ยนเลี้ยงล่ะบ่าวตอ อืมหุบ่าเลยโมเล่นโมจุตะเนลงลุลุเนี่ยแหละงาบัวเดมาตาวนญินนี่คลีเรียปัญญาเอรีบาตะคูมาแห่ไม่จีนน่ะเอ้งาวนคํามาเลยฮะงาตึกตาวนแม่นี่บาล่ะอ๋อดีโลแลไม่หุบเตบุลิซ้าบูช้านี่จ้าล่ะเว้ยฮะเบ็ดตัดไหนมาบ่เลยจมารก็รอซีรางกองยวยปี้ไอ้ม้าวสิวินเนี่ยหลุติยาล่ะคู่ปัญญาเยก็จ้องซะนี่แหละตุงเงินทั้งก็ซะปี้อังกฤษสารีบารีติน่าอะชิ่ จมารุขิดตรงอ่ะอืมเอเยี้ยปะยินน้องหลีก็หมักแค่ล่ะคู่รอลีเอรีบีรีโดโลม้วนเนบิตอยีม้วนเนบิติล่ะฮะถ้าสู้ก้าวน่ะบ่ฮะวนตาเซ่เว้ยมะลีคลีดิปัญญาปูต่ํามาโดနိုင်ငံชีก้าวมาเฮ้โดတ်มาฮะဟုတ်တယ်တို့မတ်တက်ကလေပြီးသေးစမ်းပါစီคลีดิปัญญาတက်အောင်သင်ပေးမယ်ဟာသင်ပေးမယ်ဟာမိမငါသားသမီးတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေဝိဇ္ဇာပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်ရမှာဟေးဖြစ်ရမှာ ตูรู้ลูกบ่าตอคลีนี่ลั่นนูตั้วบ่าวเมมะลีจิ้งว้าตางก็หึจกขมันลิลิบ่าเวคู่ตองมาเวทะมิ้นแน่มาอูมะเน้ซ้าเนี่ยดิบ่าวดันเนี่ยสกาตะบ่าวเมคุณน่ะลิเอจูชินนี่คิดซ้าล่ะบีโหลเปล่าเลยลิอืมตะไหนเนี่ยตูรีก็ตุงเงินทั้งก็ซะบีจูชินท้าจ๋าเลยตองฮะเจ้าเสียเลยเสียมะรีแลตีนนี่ล่ะเว้ยอุษาอ๋อตีนเนาะตีนน่ะบ่อตอจูชินท้าเราปูตัดตาบ่อะยินนึดเตยอ่ะลิ ဟိုးပဲကြောင်မှာသူငယ်တန်းကြောင်သားတိုင်းကျူရှင်တက်ကြတဲ့တော်ဟေးအင်းဆီယာမကလည်းလीသူ့အင်္ဂါကျူရှင်မှာလာပြီးတည့်ရင်90တဲ့သူကလိုက်တင်ရင်100တော်ရေးဂျာဟုံးကျူရှင်ဆိုလားအုံးကျူရှင်ဆိုလားသိပါဟုတ်တော့ဟာကျောင်းဆီယာကြီးပါလားဟာမလီဒီနှစ်တော်လीသတင်းတန်တန်ကြားတာပဲတော့ညို့နယ်ကကျူရှင်စစ်စစ်ရေးအဖွဲ့တွေထားပြီးလာကဘလောက်ကျောင်းသားဘလောက်စစ်စစ်တဲ့တဲ့ကျောင်းဆီယာမတွေလည်းကျူရ တင်ပြီးဖွင့်ခွင့်ရတာတဲ့တော်ရင ်ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟာကြည်စမ်း ไหนงานเราว่าดิโลลุกไปมาตะตามาเฮ้ยโหดเด้อเป็นแน่กว่าจูชินตาท้าเล่นดูลากะดิโดชาตะกะปะสันนี่ทําไมไม่ซาไว้หนีตองมาจูชินลากะลงมาหมูหูหาแม่มาบ่เอ๊ะตันนี่สัตว์เดียวเอาแม่ตองอะนี่ตรงอ่ะจูชินตินเลยสุดาเลยบดุริ่หมัดเลยชินติล่ะฮะตูโหลจ้องอ่ะคลิวริตองตินเนี่ยอตันใบเสียมาเลยตอยีอตันใบเสียมาเลยชินอึมลี โดมีตาสุเลยกูโหลตะนึงหน่วยนี่မျိုးมาပဲတစ်ခါတစ်ခါဆုံညအတမီတို့ตาတို့ဘာများပြောကြရှိသေးတယ်အော်ခင်မရေဘာလဲမောင်းမမို့ကော်ဖီထည့်လိုက်ပါဦးကွာပြောစရာမရှိပါဘူးဒယ်ဒီကူတော့တမီနဲ့စာလိုက်နေပါလေအေးစာမီဝဲနီးမှာတီရှင်ပြင့်လဲဆိုရင်တော့ရှားပြီးတက်ရမှာပါတမီရှင်မဘွားလောက်ရလားယင်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မမီအိမ်ကထမင်းမှုထည့်တာပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့အေးတော့အချင်းတုံစားတာလောက်ပဲရှိတာ တခါတလေကလပ်စော်ကြီးပြင်းတော့ရုပ်ရှင်လေးပါလေကြည့်ပါတယ်ဟိုသားကရောကောင်းကတော့စိုင်းကယ်တစ်စီးနဲ့လဲနေရရင်ပြီးတာပဲမှလားဒီနေ့ကောခေအောင်မလားကောင်းကောင်းမပြေတော့ပါဦးမမီအင်းဟုတ်ပြီအောင်မလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟင်းပြီးတော့ကောင်းတင်းမလိုက်ချင်တယ်ကောင်းဆယ်ရမ်းအောင်ပဲလိုက်လို့ကကုန်းဘက်ပဲဆေးရမှာပေါ့ကွာဟာဒရီယာကုန်းဘက်ပဲဆေးရဆေးရကျန်းပဲတက်ရတက်ရလုံးမယ်ဒရီ ကောင်းတဲ့ငယ်လေးတချို့တော့ပြန်လာရင်ထောင်းနေကြတာလေသူတို့လည်းကောင်းလို့ပဲဆက်တမ်းမအောင်ကြပါဘူးတယ်ဒီကောင်းကိုမမီကတော့မလုပ်စီခြင်းဘူးမမီတို့ချမ်းလာတယ်မြကောင်းတဲ့ဆူလို့လိန်ပါရင်တသက်စားမကုန်ပါဘူးအင်းပိတ်ဆန္နာရှင်တော့လုပ်ပေါ့လေကောင်းလည်းစိတ်မလေးတော့ဘူးပေါ့အေးပေါ့လေဒါဒီစုံစမ်းလိုက်အောင်မလေကောင်းလည်းတစ်ဖက်ကလေ့လာပေါ့နော်ဟိုပိုက်ဆံလူချင်းပိုက်ဆံတော့ကုန်မှာပေါ Kau tu bawa apa le? Sejauh. Tapi ni, kau kau ni anak kau kau tinggi ni dia tu. Sekian ni suruh, suruh saya tunggu ba. Supaya dah hok deh, nak ku si naik ku naik ni, langsung ke pasi kau. Mau boleh lau deh mula. Lau deh kau le lau, deh kau le lau bawa mami ye. Kau ngan le ni nasi si tu nado, mula pula kuah. Oh mami ye, kilo ni berha. Kemaru elu dah lu, nama talu ni apa? Tapi nasi jauh ni. Kemen bega yari, kemen uraga yari sura di sini nengaroh. Tapi nala lu nunda yaro ma. Tapi malah nyata lah. Tapi malah sunungga cini. Tadi caja he, tadi caja, tadi caja. Sembilan he, sembilan ha. Ngaruk kanzar ada lagi mana? Ii kanzar ada lagi ha. Jusan mau do. Ngat dengan yang cuci le, nanti dia mula. Wu diu dong dekhan dekhan labu tu le ha. Oh, ii. Tunggu mau nengkong. Anak dulu ni lemah tu. Wu ngat cini ubi apa lo? Tu bayi sih, tu ubi apa meh? Biro tu ada neng ni nara lu suro. Sembilan mawar. Wu sebole mau bayang. Tu tangan kami ubi apa meh ubi apa? Oh naga le tu luat haro. Sembilan mabo ha. Imbali, tapi kalau wind aja apa we? Tapi me, ku tanjau aku ibu tenare. Tapi lom kau boga masih ya we? Menara mau ya me suro, beli apa melino? Hah? Ame, teh apa lah? Ngada mana nembio mana ngaku ngada roli tenah doa. Kilo boh ha, yang kane suama, lelu ma besar lelu ma boh. Tuh yang musa dikal si dia li. Ame ngaku tak biar ni lah, nengayo naalu lah. Mumbling yang mereka cerita, yo besar, yo gong menara, we. Tuh lembian ni, dia udah leh, tanah ni jangan nak wah. Oh, kuda nyawa le. Cuma kau ni leh ni kan, kena naab adi le. Kuda nyawa mana? Ha, ni apa le? Tetapi lu lama jangan ni lah we. Maru dah tu miri, ya si le pido, maru naab ibo ha, mau la. Bih mana madi ha, bih mana lem madi bau. Ha, lu ni madi le ha ibo. Iba do, lupa. Tua zaman mesti be ayah ada leh ni mah, hobi pin ni mana? Ibu. Tadi leh tau. Tadi kan di mua bahwa, tu wengui leh si mah, temen nama mah, keliru leh mian nama ni mah gua. Ii, tapi bi sembilan lain o, keliru uli, jujur ni baru gua tap jalan gua. tan chang yin ba rong a aim ma ro sia na ma ma de che che be khle de shi yin du du ma shi yin do tat ja ma la au mai ya de ha da ga ro du ba lou lu ya ma le ba tat nai ma le ha aim po le ma tat do ma tat nai u bo da bi ne aim shi bu aim nau ma chan da phit ya da bo sia ga le ma ma go phai yait de kai sa ma ma ga le ma sin yin mu set bi yait mya yait be toa mya toa da be ma ma ga le sia go ho kai sa bian byo le bu le ja mi yin do မလွယ်ဘူးတဲ့တကယ်ဒုက္ခပါပဲရှင ်ဟေးဟာပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကြတော့လဲဖောက်ပြန်ညင်နိုင်ဖောက်ပြန်နေလိုက်ကြတာငါတို့မှာတော့အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်ဘူးဟေးယုံလိုက်ကန်လိုက်ရတာကျိုးစားလိုက်ရတာခုဆိုရင်ငါလည်းပဲတနင်္ဂနွေတိုင်းသုံးပြီးမောင်းနေရတယ်ဟာ ဟင်ဟုတ်လားဒါဆိုကိုတန်ချောင်းဘယ်မှာနားရရှိတော့မှာလဲခံကြတာပေါ့နော ်နည်းနည်းတော့အသက်ရှူချောင်းနေဆိုရမှာပေါ့ထမင်းလေးနက်မှန်လာတယ်ဆိုရင်ပူမှန်တော့ပေါ့ဟာ မှန်တာပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဘွားကလည်းအလူလည်းကျိုးစားနိုင်မှာနော် ငါကြားဘူးသလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့နှလုံးသွေးမရက်သွေးပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဝင်သွားပြီပေါ့ဟာကဲမိခွေရှင ် ခမင်းထိတ ်ဟုတ်ကဲ့ မိုက်ကယ်ကြီးလည်းခုတလောတော့မျက်နာကောင်းနေတာဟိချူကြီးချူကြီးတကယ်မိတ်ဆွေစစ်တကယ်တငယ်ချင်းအစ်စ်ပဲချူကြီးမှာတကယ်ကျေးဇူးရှင်အစ်စ်ငါ့ကိုခုလိုသုံးမိန်မောင်းလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးတာကငါမိသားစုအများကြီးထောက်ကူပေးကြတာပဲဒီကောင်ကြီးကိုလက်ကောင်မှလုံကြီးဖြစ်ဖြစ်အင်ကြီးစားဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးရအောင်ယူမယူပါမှမသိဘူးဩမိုးကလည်းအရေးထဲမှာတစိမ့်စိမ့်နေကွာဒီနေ့ကားမောင်းရတာတမျိုးကြီးပါလားအုံနာအတွက်50ဖယ်လိုက်ရင်ငါအတွက်30အင်းစိုးကလူမရလည်းပြန်သိမ်းတာလည်းကောင်းပါလားဒီနေ့တလူအေးစီစီနားလာဘောစစောသိမ်းတော့လေဒါပေမဲ့ဗန်းအဝိုင်းကျုပ်ပြီးရေခဲဆိုင်လောက်မှဆိုရင်လူရနိုင်နေတယ်အေးလေးအိမ်ပြန်တဲ့အတော်ပါပဲဟာကိုရှိကကားမောင်းတာကြမ်းလာရင်အမေဘသူများလဲလို့ဘသူကားများလဲလို့ငါမောင်းတဲ့ကားပါလားဆရာပါတဲ့ချင်းနေနှုတ်ဆက်လိုက်ဦးမှာအဝိုင်းကိုငါဥနေတာပဲပတ်ကွေလိုက်ဟာအတင်းပြတ်ဝင်လာပါဟာအတင်းပြောင်းလာဟာကောင်းကောင်းကောင်းမောင်းတာပဲကောင်းကောင်းဟာကောင်းဟာဟာဆေးလာကွေးလို့ကိုမနေဘူးခေလာလာလာလာကောင်းဝိုင်းလာကြအောင်အော်ကားကြောင်ထုတ်ပြီးဆွေးဟုတ်ပူအောင်ကွာ ဟေးဘူတန်ချောင်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့တိပါရှင်ကျမတို့အိမ်ကဒီကောင်းမောင်းနဲ့ဘူတန်ချောင်းမှာကျမတို့ပို့ပေးပါမယ်ရှင ်ဟာခမရတို့ဘယ်လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါမလဲဗျမောင်းတဲ့ကောင်ကမူးနေတာရဲလာရင်ခမရတို့ရှင်းနေရအောင်ပါဟုတ်ပြောရင်ဆိုရင်ရဲလာနေလာလာဆရာလာလာနေတဲ့ကောင်ကြားဗျဟိုသူကပြိတ်လို့နေကြဗျမကောင်းဘူးပေါ့ကြားရင်ကြားဗ ကိုပြန်တိုက်ခိုင်းရတယ်လားရှင်ရှင်ပြောတဲ့ကန်စားတာမြင်လာပြီဆိုတော့တော့ပြောတာလားကိုတန်ညောင်းရေပြောတာ မာကြီးရေစိတ်ကိုထုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့လည်းတေးချာချာကူးဆိုင်ပြီးကူးကြကြပါတယ်ရှင်တွေကတေဆိုးနေလို့ပ ါမလီကိုတန်ညောင်းရှင်ကိုတိုက်တာလေရှင်မောင်းတဲ့ကားတော်ကုရောရှင်ကအေးအေးစီစီနားပြီပေါ့လေထားကြည့်ပါဦးကိုတန်ညောင်းရေကိုချုံကြီးရှင်တငယ်ချင်းကိုခေါ်ပါဦးကြည်မောင်တို့ကြည်စမ်းမောင ်မရဲ့တတိချပါဦးကျမလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကျမကူတန်ညောင်းနဲ့အတူတူအလုံးလုံးတဲ့အိမ်ကပ ါကဲဒီပုံရဲ့ဖြစ်လာမှတော့ဘာများတတ်နိုင်ဦးမှာလဲကွာတတော်ဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုလို့သာသဘောထားပါတော့ကွာနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတယ်အတင်းစမ်းမဟာတို့လည်းရှိတာပဲကဲလာပြန်ကြအောင် ပြန်မို့ကိုချုံကြီး ဖတ်တာပေါ့ကိုတ န်ကြောင့်နဲ့အတူတူနေခဲ့မယ်ဟမလေးအလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူကြီးအလုပ်လုပ်ချင်နေသူကြီး ဒီဘု ခုတော့ထွက်ပေါက်ရပြီဆိုတော့တောင်းပြောတာလားကိုတန်ကြောင့်ရေပြောခဲ့ပါဦးပြောသမော ငိုငိုငိုလိုက်စိတ်ချမ်းနဲ့ဖွင့်ပြီးငိုလိုက် အော်ဒီဘု ပြောပါတဲ့နောက်လူရင်လည်းပြောပါတဲ့အော်ကိုချွေကြီးလည်းရောက်နေတာကိုအေးဟာကဲလာညီမထိုင်ထိုင်ဆရာနဲ့မမကတော့ကားတိုက်မှုအတွက်လက်လုံနေရလို့မလာတာပါတဲ့အတူပါချရနေကြမှာလာခဲ့မယ်တဲ့ဆရာပါတယ်ဟာမလာရင်လည်းကောင်းတာပဲငါသူတို့မျက်နှာတွေမမြင်ချင်ဘူးအော်အမရဲ့လက်ဆိုင်လုံးလို့ပါဖြစ်လက်ဖြစ်တတ်လုံးလို့ပါ จะมาเนี่ยดูอลุลุเตะดูสกาเปียวบ่เปียวเป้สรอกตะเกซุญูต้ายนี่หลุผิดนี่จ๋าล่ะบาชิงแกเอ้บงเนี่ยเนี่ยญีมาเอซีไทมาซงฮะตะมี้ญีนิโอเป้แกเนเนน้าบองฮะตะญ่าลงตะนี่ลงนี่หลุงูนี่หลุแลบ้ามาผิดมะล่ะบองเอ้บงเนี่ยคู่ดีหลุผิดดูชิเสร็จลงมาอลุกูเว้ยสร้างจ๋าจ๋าเรามาหมอกูล่ะ ဟုတ်ပါတယ်ကိုချူကြီးရေခံစားရတာတော့ရင်ကွဲမတက်ခံစားရတာပေါ့လေအမတို့ကကာယကံရှင်ပဲဒီလိုပါပဲရှင်ကျမတို့လည်းဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေကြရတာပါပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားနေရကြတာပါပဲရှင်အေးဘောဒီလိုပေါ့လူတိုင်းအလုလုံမှာထမင်းစားရတာပါပဲဟာအော်အေးဘောဟိုမှာရက်ွက်ထဲကလူကြီးရမ်းနေဟုတ်ကဲ့တွားပြီးအဲ့ခံလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှင် ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟဲ့ညီကအေးဘုံလို့ပြောပြီးခုတော့ညီပါငိုနေပါလားဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုချွေးရေဟုတ်ပါတယ်ကျမလည်းအကိုကြီးတယောက်လို့တန်ရုံးစင်ရှိရအေးဘုံခင်မင်းကတန်မမီရပါအေးဘုံကိုတန်ချောင်းနဲ့ကျမစကားပြောပါလားတခါတခါဘုံကအကြောင်းကြီးလောကကြီးအကြောင်းကြီးပြောပြီးအမှန်နဲ့မွေးကြကြလားပြီးတော့ ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကလည်းရင်းနှီးမနာဖြစ်ရလုံးလို့ပါရှင်ဖြစ်ရလုံးလို့ပါလုံဆမ်းပါဘူးဘလို့ဖြစ်လို့လဲဟာဒီလိုပါတထင်းမရင်ငယ်ယူတဲ့ကိစ္စလက်ဘူးလက်ကြဖမ်းမှုသွားပါအိုးအရင်မူးနေတဲ့သားကိုကားမောင်းခိုင်းတော့ကားတိုက်တော့တာပေါ့ရှင်အဲ့ဒီမှာတစားကံဖြစ်ရတာကကိုတန်ကြီးကံလဲဆုံးလုံးလာပါတယ်ရှင်ဆုံးလုံးလာပါတယ်ဒီလိုလား တကယ်ရင်သားစရာကြီးပါကိုချိုကြီးရဲ့အေးပေါ်တကယ်တော့သူတို့လောကရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကြားထဲမှာတယောက်အမှားတယောက်သောင်းညရန်လိုကြအားပြိုင်ညအဲ့ဒီကြားထဲမှာယူယူသားသားယုံကန်းပြီးကြိုးစားနေရတဲ့ကိုတန်ချောင်းကိုတစားကံဖြစ်ရတာပေါ့ရှင်ဖြစ်ရတာပေါ့အေးပေါ်ဟာအေးပေါ် လူငွေဖောက်ပြန်မှုဇာတိကြပျက်စီးမှုနဲ့အိမ်တော်ကြီးတိုက်ပွဲတွေကြားကမြေစာပြင်ဖြစ်ရတာပါငါတငယ်ချင်းမြေစာပြင်ဖြစ်ရတာပါဘဝအတွက်ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ရင်လီလွန်ရင်တက်ကျွားနဲ့ငါတငယ်ချင်းမှာငါတငယ်ချင်းမှာဟုတ်ပါတယ်အလုတ်ကန်ကြီးအစဉ်ပြေလို့မိသားစုရဲ့ရောင်ရည်လေးအဆမှာဖြစ်ရတယ်ကွာတငယ်ချင်း ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဒီကြားမှာကံမကောင်းတဲ့တန်ရောင်းဖြစ်ရတယ်တန်ရောင်းဖြစ်ရတယ်အင်းလေငါတငယ်ချင်းတို့တန်ချိုင်းနေမရှိကြပါစေနဲ့မကြုံဆုံကြပါစေနဲ့ငါတငယ်ချင်းရောက်ရဘဝမှာလောကကြီးကိုလောကကြီးကိုအနိုင်ရတဲ့သူဖြစ်နေပါစေဒီငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွာတငယ်ချင်းဟာငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ကံကောင်းနေတန်ကြောင်းဟူ၏ဘဝမှာအလှမပါခြင်းတွင်မချီအောင်သာကံကဘုံမမြင်သောတန်ရောစီရောအစဉ်မျိုးပါလှူချလီလို့ ทุกข์โตวะนโมไหนมาอ๋อเคยเจ็บเพียงอ่ะ ဒီဇလန်မှာဆာရေးဆရာနိုင်လင်းဒီနေ့တွေ့ရင်ရွှေချန်တန်းမြင့်ဘောင်ဘောင်မြင့်စိန်ကရေးဆက်ပြီးဆိုပေးထားပါတယ်ရှင်။ဇောင်းဝင်တင်းများကိုမောင်မောင်မြင့်စိန်ကရေးဆက်ပြီးဆိုပေးထားပါတယ်ရှင်။အတန်ကိုချင်းကျော်စံနဲ့မမှုဆန်တို့ကခန်းယူပေးထားကြပါတယ်။ဒီဇလန်ကိုမုံတိုင်းဒေသနဲ့လုပ်ငန်းမှာဒေါ်တိရိဝေကအကြီးလုံးအတွက်တာဝန်ယူချက်ယူလိုက်ပါကြောင်းစစ်တော်တာရှင်ပေါင်းလို့ရှင်။ Thank you.